जो नियम प्रायण सत्यवादी पुरुष एक रात्र नामक तीर्थ में जाकर एक रात निवास करता है, वह ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजेंद्र, वहां से उस त्रिभुवन विख्यात तीर्थ में जाना चाहिए, जहां तेजो राशि महात्मा आदित्य जी का आश्रम है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भगवान सूर्य जी का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में जाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। हे युधिष्ठर, इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन ऋषि महान पुण्य से युक्त हो प्रति मास एकत्रित होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सन्निहिता में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का फल होता है। पृथ्वी पर तथा आकाश में जितने भी तीर्थ, जलाशय, कूप और पुण्य मंदिर हैं, वे सब प्रत्येक मास की अमावस्या को निश्चय ही सन्निहिता में एकत्रित होते हैं। अमावस्या तथा सूर्य ग्रहण के समय वहां केवल स्नान तथा श्राद्ध करने वाला मानव सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। स्त्री अथवा पुरुष का जो कुछ भी दुष्कर्म होता है, वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष विमान पर बैठकर ब्रह्म लोक में जाता है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य पवित्र है तथा तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है। हवा से उड़ाई हुई कुरुक्षेत्र की धूली भी यदि देह पर पड़ जाए तो वह पापी को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म वेदी पर स्थित है। वह ब्रह्म ऋषियों से सेवित पुण्यमय तीर्थ है। हे राजन, जो उसमें निवास करते हैं, वे किसी तरह शोक के योग्य नहीं होते। तरंडक से लेकर अरंडक तक तथा राम हल्द अर्थात परशुराम कुंड से लेकर मंच क्रूक तक के भीतर का क्षेत्र समंत पंचक कहलाता है। यही कुरुक्षेत्र है। इसे भगवान ब्रह्मा जी के यज्ञ की उत्तर वेदी कहा गया है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 82 धर्म तीर्थ आदि की महिमा, यमुना स्नान का महात्म्य, हेम कुंडल वेश्य और उसके पुत्रों की कथा एवं स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले शुभा शुभ कर्मों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, धर्म के ज्ञाता हे युधिष्ठर, कुरुक्षेत्र से तीर्थ यात्री को परम प्राचीन धर्म तीर्थ में जाना चाहिए, जहां महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। धर्मशील मनुष्य एकाग्रचित हो वहां स्नान करके अपनी 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। वहां से उत्तम कलाप वन की यात्रा करनी उचित है। उस तीर्थ में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके मनुष्य अग्निस्तोम यज्ञ का फल पाता और विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, तत्पश्चात मानव सुगंधिक वन की यात्रा करे। उस वन में प्रवेश करते ही वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियों में श्रेष्ठ माता सरस्वती आती है, जिन्हें पलक्षा देवी भी कहते हैं। उनमें जहां बाल्मीक अर्थात बाबी से जल निकला है, वहां स्नान करें। फिर देवताओं तथा पितरों का पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। हे भारत, सुगंधा शतकुंभा तथा पंच यज्ञ की यात्रा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात सुवर्ण नामक तीर्थ में जाए। वहां पहुंचकर भगवान शंकर जी की पूजा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और गणपति पद को प्राप्त होता है। वहां से धूमवंती को प्रस्थान करे, वहां तीन रात निवास करने वाला मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी के दक्षिणार्ध भाग में रथाव्रत नामक स्थान है। वहां जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष महादेव जी की कृपा से परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात महागिरी को नमस्कार करके गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार की यात्रा करें तथा वहां एकाग्रचित हो कोटि तीर्थ में स्नान करें। ऐसा करने वाला पुरुष पुंडरिक यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। वहां एक रात निवास करने से सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। सप्तगंग त्रिगंग और चक्राव्रत नामक तीर्थ में देवता तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने वाला मनुष्य पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनखल में स्नान करके तीन रात तक उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्ग लोक को जाता है। वहां से ललितिका अर्थात ललिता में जो राजा शंतनु का उत्तम तीर्थ है जाना चाहिए। हे राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। महाराज हे युधिष्ठिर, तत्पश्चात उत्तम कालिंदी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता। हे नरश्रेष्ठ, पुष्कर कुरुक्षेत्र ब्रह्मव्रत पृथुदक अविमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी तथा सुवर्ण नामक तीर्थ में भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती वह यमुना जी में स्नान करने से मिल जाता है। निष्काम या सकाम भाव से भी जो यमुना जी के जल में गोता लगाता है उसे इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखना पड़ता। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोगत कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार माता यमुना में किया हुआ स्नान सारे मनोरथों को पूर्ण करता है। सत्य युग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, किंतु कालिंद कन्या यमुना सदा ही शुभ कारणी है। हे राजन, यमुना के जल में स्नान करना सभी वर्णों तथा समस्त आश्रमों के लिए धर्म है। मनुष्यों को चाहिए कि वह भगवान श्री वासुदेव जी की प्रसन्नता, समस्त पापों की निर्वृत्ति तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यमुना के जल में स्नान करें। यदि यमुना स्नान का अवसर ना मिला तो सुंदर सुपुष्ट बलिष्ठ एवं नाशवान शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ। विष्णु भक्ति से रहित ब्राह्मण, विद्वान पुरुषों से रहित श्राद्ध, ब्राह्मण भक्ति से शून्य क्षत्रिय, दुराचार से दूषित कुल, दंभयुक्त धर्म, क्रोध पूर्वक किया हुआ तप, दृढ़ता रहित ज्ञान, प्रमाद पूर्वक किया हुआ शास्त्र अध्ययन, पर पुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी, मदयुक्त ब्रह्मचारी, बुझी हुई आग में किया हुआ हवन, कपट पूर्ण भक्ति, जीविका का साधन बनी हुई कन्या, अपने लिए बनाई हुई रसोई, शूद्र सन्यासी का साधा हुआ योग, कृपण का धन, अभ्यास रहित विद्या, विरोध पैदा करने वाला ज्ञान, जीविका के साधन बने हुए तीर्थ और व्रत, असत्य और चुगली से भरी हुई वाणी, छह कानों में पहुंचा हुआ गुप्त मंत्र, चंचल चित से किया हुआ जप, अशोत्रियों को दिया हुआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ समस्त पारलौकिक कर्म, ये सब के सब जिस प्रकार नष्ट प्राय माने गए हैं, वैसे ही यमुना स्नान के बिना मनुष्यों का जन्म भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए आद्र, शुष्क, लघु और स्थूल सभी प्रकार के पापों को यमुना का स्नान दग्ध कर देता है।